इधर अंतरा विधान के साथ सारे काम सीख रही थी और इसी तरह काम करते करते शाम हो गई और विधान एक फाइल को चेकआउट करके टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, इस जमीन के दो डीलर्स हैं। पहला जो इसे अब अपने अंडर कर चुका है और वो अब इस पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरा जो अभी भी इस जमीन को पाने की कोशिश कर रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा वाला डीलर इस पर क्या बनवाना चाहता है? विधान फाइल के एक एरिया को मार्क करते हुए बोला, देखो जो पहला डीलर है वो शायद इस जगह पेट्रोलियम कंपनी बनवाना चाहता है, तो वहीं दूसरा वाला डीलर बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना चाहता है। यही एक प्रॉब्लम है जिसके लिए सर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वाले डीलर से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा बोली, हाँ तो हम पहले वाले डीलर से बात करेंगे, वो एक तरह से गलत कर रहे हैं जो हम होने नहीं दे सकते, हम कल ही उससे बात करेंगे। उसकी बात सुनकर विधान बोला, यही तो प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं वो डीलर कौन है, कहाँ है, क्या करता है, इवन हमें नाम भी नहीं पता उसका, तो हम बात कैसे करेंगे उससे। अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी विधान कुछ सोचते हुए बोला, मैं पता लगा सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आया है। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे ध्यान से सुनने लगी तो विधान सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अंतरा हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है, हम कल चलते हैं फिर उस डीलर के पास। विधान ने अपनी चेयर से उठते हुए समय देखा जहाँ 7 बजने वाले थे। विधान फिर अंतरा से बोला, अब हमें चलना चाहिए, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा अपना बैग लेते हुए विधान से मना करने को हुई कि तभी दादाजी का कॉल आया और दादाजी ने अंतरा से कहा कि वो अभी अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ काम से गए हुए हैं, तो वो विधान के साथ घर चली जाए, वो विधान से इस बारे में बात कर लेंगे। अंतरा उनसे मना करना चाहती थी पर विधान ने पहले ही उसका कॉल कट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेफली घर तक छोड़ूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। अंतरा विधान की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है चलिए। विधान को दादाजी ने अंतरा के साथ रखा था, इसलिए अंतरा विधान पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ एनजीओ से बाहर निकली। वहीं ऑफिस के लोग अब तक जा चुके थे, कुछ स्टाफ थे जो अब जा रहे थे। विधान पार्किंग से अपनी कार निकालने चला गया और अंतरा उसके आने का वेट करने लगी। उसे दक्ष की बहुत याद आ रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुँच कर दक्ष को अपने सीने से लगाना चाहती थी। वहीं उसके दिमाग में उस पहले लीडर का भी जिक्र चल रहा था जिसने उस जमीन को अपने नाम करवा कर उस पर मॉल और पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता था। अंतरा कल ही विधान के साथ उससे मिलने जाने वाली थी और मिलकर बात करना चाहती थी। वहीं कुछ ही देर में विधान कार लेकर आया और अंतरा के लिए किसी जेंटलमैन की तरह कार का गेट ओपन किया। अंतरा स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट लगाई, तो विधान ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करके सीधे पैलेस की ओर निकल गया। रास्ते में विधान अंतरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतरा विंडो से बाहर देखते हुए दानिश की बेशर्मी भरी बातें सोच रही थी, जिसे सोचते ही उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तभी विधान बोला, अंतरा वैसे तुम सर की फैमिली में कब से हो? विधान को दादाजी ने इतना बताया था कि अंतरा उन्हीं की फैमिली में रहती थी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैं बहुत ज्यादा इस फैमिली से अटैच हो गई हूँ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरी लड़की हूँ जो इस घर में अडॉप्ट करके लाई गई थी। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंतरा ये सारी बातें दिल से बोल रही थी, जिस वजह से उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अंतरा को स्माइल करते देखकर विधान एक टक उसके चेहरे में खो गया और फिर वो भी स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में विधान उसे पैलेस के बाहर छोड़ते हुए बोला, ओके देन बाय अंतरा, कल मिलते हैं ऑफिस में। अंतरा अपने हाथों से उसे बाय का इशारा करते हुए स्माइल करके पैलेस के अंदर चली गई। वो जब अंदर आई तो उसने देखा तब दक्ष ध्रुवी की गोद में था और ध्रुवी उसे बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष ने कसमसाते हुए रोने जैसा मुंह बना रखा था। डॉक्टर ने दक्ष को बॉटल का दूध भी पिलाने को बोला था, क्योंकि अंतरा अभी थोड़ी कमजोर थी और वो दक्ष का पेट अपने से फीड कराकर नहीं भर पाती थी। और डॉक्टर ने उसे चेकअप के दौरान ये भी बताया था कि वो दक्ष को अभी कम ही अपना फीड कराए, इसलिए दक्ष को पेसिफायर और बॉटल से दूध पिलाने की आदत लगवाई जा रही थी। अंतरा दक्ष को देखकर तुरंत उसके पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर किस किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर बहुत खुश हो गया, जो उसकी आंखों से झलक रहा था। अंतरा दक्ष को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। फीड कराने के बाद उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाते हुए प्यार से बोली, दक्ष आपने मामा को मिस किया। वहीं दक्ष अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अंतरा के खुले बालों को पकड़कर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा, जिसका जवाब था कि हाँ उसने बहुत मिस किया, जिसे देखकर अंतरा ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी, तभी एक नौकर आकर अंतरा से सर झुकाकर बोला, मैडम आपको सर ने बुलाया है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, दानिश घर आ गए क्या, पर इतनी जल्दी कैसे। ये कहते हुए अंतरा टाइम देखने लगी। अभी 8 बज रहे थे और दानिश हमेशा देर रात को या फिर 10 बजे के बाद ही आता था। अंतरा ने नौकर की बात पर आगे कुछ नहीं कहा और दक्ष को लेकर सोफे से उठ गई। फिर दक्ष को ध्रुवी को देकर किचन में खुद के लिए एक चाय बनाने चली गई। उसे अभी अपने हाथों से बनी चाय की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद अंतरा ने अपने लिए चाय बनाई और दानिश के लिए कॉफी बनाई, क्योंकि उसे दानिश ने कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे साथ ही कॉफी भी दे देगी। अंतरा एक ट्रे में चाय और कॉफी के मग को रखते हुए बोली, दानिश आज इतनी जल्दी आ गए और आते ही उन्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया। उफ, दानिश कभी मुझे समझ नहीं आ सकते। ये कहते हुए अंतरा ट्रे लेकर ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वहीं जाते जाते उसने एक नौकर से दक्ष को भी ऊपर अपने रूम में लेकर आने के लिए बोल दिया था। अंतरा दानिश के रूम के बाहर पहुंची और अपने पैर से गेट को पुश करके अंदर गई, तो अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। रूम के अंदर चारों ओर सिगार का धुआं ही धुआं फैला था और डिम लाइट ऑन थी, जिससे रूम काफी डरावना लग रहा था। अंतरा ने जब ये देखा तो उसे उस दिन की बात याद आई, जिस दिन दानिश ने रियान से बाहर मिल लेने की वजह भर से ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उनके बीच लड़ाई हुई थी, पर अंतरा आज किसी से नहीं मिली थी, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आते हुए बोली, दानिश आप हैं कहाँ, प्लीज लाइट्स ऑन करिए। अंतरा को अंधेरे से डर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सोफे पर किसी राजा की तरह लीन होकर बैठा दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ थी तुम। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर सोफे की तरफ देखने लगी तो दानिश ने अपने साइड लैम्प को ऑन किया। अंतरा दानिश का चेहरा देखकर थोड़ा सहम गई, क्योंकि दानिश इस समय बहुत सीरियस लग रहा था। अंतरा ने अपने आप को संभालते हुए हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। फिर दानिश की बात का जवाब देते हुए बोली, मैं वो आपसे बताना भूल गई थी कि मैंने आज से दादाजी का एनजीओ ज्वाइन किया है। ये कहकर अंतरा चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद दानिश यही पूछ रहा था, जो कि वो उसे सुबह बताना भूल गई थी। तभी दानिश अपनी काली गहरी आंखों से अंतरा की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम किसी गैर मर्द के साथ बाहर सारा दिन बिताओगी और ये बात तुम मेरे पूछने पर बताओगी, नॉट बैड। इन शब्दों में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर ना समझी में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं किसी भी गैर इंसान के साथ कोई सारा दिन नहीं बिता रही थी, बल्कि एनजीओ का काम कर रही थी। दानिश सख्ती से बोला, तुम्हें काम करने को किसने कहा। अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा मन था काम करने का, मैं जिंदगी भर ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकती ना, और मेरा इस घर में आने का मकसद भी यही था, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना, लेकिन वो तो आप थे जो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत में आ गए, वरना तो मैं। ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई, क्योंकि दानिश उसे काफी गुस्से में देख रहा था। वो अंतरा का जवाब सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दांत पीस कर बोला, तो तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ काम करना है, राइट? तो आज कितना काम किया और क्या क्या काम किया, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। वही अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं बता सकती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया, और उन कामों में सबसे जरूरी काम ये था कि एक डीलर है जिसने जबरदस्ती एक जमीन हड़प ली है और उस जमीन को हमें उस डीलर से छुड़ाना है। ये कहकर अंतरा दानिश को देखने लगी। उसे दानिश से इस समय किसी शैतान जैसी वाइब आ रही थी, जिससे अंतरा दूर होना चाहती थी। दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तो तुम अब किसी अनजान लड़के के साथ मिलकर ये सारे काम करोगी, हम्म? दानिश ये सब बोलते हुए सीधे अंतरा को दीवार से सटा देता है। दानिश की आंखें इस समय गुस्से से लाल थीं। वहीं अंतरा दानिश के इस बिहेवियर को देखकर काफी डर गई थी, पर उसे दानिश की बातें समझ नहीं आ रही थी कि दानिश आखिर उससे कहना क्या चाहता है। तभी दानिश ने उसके हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर उसे खुद के होठों के करीब करते हुए बोला, जवाब दो, तुम किसी गैर लड़के के साथ काम करोगी और तुम उसके साथ कार में भी आओगी। अंतरा ये सुनकर हैरान थी और उसे अब समझ आया कि दानिश ने उसे विधान के साथ कार में आते हुए देख लिया था और इस वजह से वो इतना गुस्सा था। वहीं उसकी पकड़ से उसे काफी दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो दानिश को एक झटके में खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोली, आपकी जलन और शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दानिश, प्लीज इसे काबू में करिए। एटलीस्ट अब तो आप ऐसे पॉजिटिव होना छोड़ दीजिए। अब तो मेरी शादी आपसे हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखें आंसू से भर गईं। दानिश ने उसकी तेज आवाज सुनकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, अपनी आवाज नीचे करो। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं चिल्लाऊंगी दानिश, आप क्या करेंगे, मारेंगे मुझे, मारना चाहते हैं मुझे तो मार डालिए, कम से कम आपके ऐसे शक और जलन से तो आजाद हो जाऊंगी। तो क्या करेगा विधान, कौन है वो डीलर, कहीं ये कोई चाल तो नहीं अंतरा को फंसाने की। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।